Bedrek sokudu bimillar, Bedrek sokudu bimillar, Bedrek güzel seven dillar, Bedrek güzel seven dillar, Bedrek güzel seven olan, Bedrek güzel seven olan, Bedrek kaşlarından belli olur, Bedrek kaşlarından belli olur. Bedrek kayalarda bitmez mi? Bedrek kayalarda bitmez mi? Bedrek çektiklerim yetmez mi? Bedrek çektiklerim yetmez mi? Bedrek asker ettiler seni. Bedrek asker ettiler seni. Bedrek beklettiğin yetmez mi? Bedrek beklettiğin yetmez mi?